मन में एक एक रिझा करके नियंत्रण पाना है। पूर्व की रिझा में भी हमने पढ़ा तम होता है मन हेतु अग्नि यज्ञेशु सीदसि सीमन नो अधरम योजना। ये इसलिए रविवार को देव गंगा की ऋचा थी। तुम होता आप ही यज्ञ करता है, आप ही संपूर्ण सचराचर को यज्ञों के द्वारा प्रकट करने वाले हैं। तुम होता आप ही यज्ञ के आचार्य हैं। और मधुचंदा ऋषि ने भी आरंभ में हमने कहा अग्निर होता कवि कृतु सत्यश चित्र शवस्तम देवो रे रे विरागम। ये मधुचंदा ऋषि ने भी हमने पढ़ा था कि तुम होता मनर हितो समय मनु मने समय काल मनुष्य संपूर्ण सचराचर जो समय के द्वारा उत्पन्न है। अक्सर मनुष्य का अर्थ आप लगा लेते हो केवल मनुष्य, ये गलत है। आज आपका इस संदेह का भी निवारण हो जाना चाहिए। मनु कहते हैं समय 71 71 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु होता है। 71 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु। और ये मनु 14 है। जब एक 71 पूरे कर लेता है मतलब 71 वर्ष आयु है मनु की, और जब ये मनु 71 वर्ष पूरी कर लेता है तो दूसरा मनु आ जाता है। और मनु का एक वर्ष पृथ्वी के 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है। और यहां हम आपको एक और भी विचित्र संयोग बताएं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10 मंडल के सारे अक्षर अगर हम जोड़ लें तो वो 43,20,000 ही है, न एक कम न एक ज्यादा। पूरे दशों पूरा ऋग्वेद 43,20,000 अक्षरों से जुड़कर बना है। आप गिनता लिएगा तो 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु वर्ष, और इस प्रमाण से मनु की 71 वर्ष आयु है। और मनु कहते हैं काल को, समय को, क्योंकि वक्त को बताने की यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। वर्तमान वैवस्वत मनु है। वर्तमान मनु का नाम क्या है? वैवस्वत मनु, जिसके 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 28वें वर्ष का उदय है। उसका भी कुछ समय बीत गया 28 वर्ष का। तो 43,20,000 गुणा 27, इतने वर्ष इस मनु के मनु जी चुका है। और ये पांडवों का पूर्वज है। हाँ, क्योंकि मनु की संततियों में ये सारे कौरव पांडव आते हैं। यहां मनु को समझने की जरूरत है। मनु की पत्नी भी है, उसका नाम मालूम है आपको? क्या नाम है उसका? शतरूपा। क्या नाम है? जिस व्यक्ति के दो रूप होते हैं लोग उसे बहुरूपिया कहते हैं, अच्छा तो नहीं कहते। और जिस स्त्री के दो रूप हो तो वो भी भद्दा कहते हैं। हाँ, और जिसके शतरूप हो, बाप रे बाप, तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर मनु अर्थात काल और उसकी पत्नी शतरूपा कौन है? ये शत शत रूप धारण किए सद्य सदवा, ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, जो सचराचर है, यही तो काल की पत्नी शत्रुपा है। और क्योंकि इस काल के द्वारा ही हम सब प्रकट होते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, मनु से जा माने उत्पन्न होने के कारण हम मनु में जा जो जुड़ा तो क्या कहलाए, मनुष्य। तो मनुष्य का अर्थ केवल मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे वनस्पतियां सभी जीवधारी है, क्योंकि वे सभी तो काल से ही उत्पन्न है। हाँ, मनुष्य का अर्थ हमने मनुष्य लगा लिया, और मनुष्य का अर्थ हम केवल मनुष्य मात्र से जोड़ते हैं, ये सही व्याख्या नहीं है। मनुष्य का अर्थ है जो समय के साथ उत्पन्न होते हैं और समय में ही खो जाते हैं, तो वो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, संपूर्ण वनस्पतियां हैं। तो यहां यही कहा गया है कि त्वम भूता मनोभूतो अग्नि, ये पिछले रविवार की विचार थी जिसे हम पूरी व्याख्या में नहीं दे पाए थे। त्वम भूता मनोभूतो अग्नि यज्ञेषु सीदसि, कि तुम संपूर्ण सचराचर का, सभी मनुजों का अर्थात संपूर्ण सचराचर का हित करने वाले हो, तुम्ही यज्ञों के द्वारा हे आत्मा हे ईश्वर हम सबको प्रकट करने वाले, यज्ञेषु सीदसि, और यज्ञों के द्वारा में ही तुम प्रकट होते हो और सचराचर को भी प्रकट करते हो, उत्पन्न करते हो, उन्हें जीवंत और प्रसन्न करते हो। सोमम नो अधरम यजा, जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा जड़त्व को जीवन की चैतन्य धाराओं में लाते हैं, सा एमम सीमम, इसी भांति नो माने ना माने हमको, या बहुवचन में है ना सारे विश्व कारण, तो हम सबको भी ये आत्मा ऐसे ही अधरम, धर्म माने होता है मारना, नष्ट होना, हाँ किला ध्वस्त हो गया, मकान ध्वस्त हो गया है ना, अधरम जो ध्वस्त नहीं होता है, जैसे मर के आगे जब अ लग जाता है तो क्या होता है अमर, इसी प्रकार सीमम नो अधरम यजा, इसी प्रकार हमें भी, इसी प्रकार जैसे मट्टी से अन्न आने से हमें मनुष्य बनाया है, तुम होता तुम्हें इसके योग्यकर्ता बनो हमारे जीवन के, और इस सामग्री को पुनः आचार्य बनकर इस सामग्री में योग्य करो, हम सबको सामग्री में ग्रहण कर हमारी अंतरात्मा में योग्य करो, और हमें उस अमृत से योजा जोड़ दो, जो करो अर्थात हमें नूतन करो। ये पूर्व के विचार थे। अब जबकि हम वेद के ऋषियों का एक एक ऋचाओं का कथाओं का भी अनुपान कर चुके हैं, तो हमारे सामने हठ धर्मिता को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। स्पष्ट है कि यहां हमारे सामने दो स्पष्ट मार्ग आ गए हैं। एक है जिन कारणों के से परमेश्वर और प्रकृति मुझे उत्पन्न करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए मैं बनाया गया हूं, उन्हीं कारणों को उसी सत्य को सामने रखकर उसको अर्पित होकर एक डिसिप्लिन्ड अनुशासित आत्मा अनुशासित जीवन, और दूसरा है एक साइकी को ही धर्म मानकर जीना, साइकी से मेरा अर्थ मन के भ्रम से, ये दो स्पष्ट मार्ग है और इनके बीच में कहीं पर भी कोई समझौता नहीं है। Living a devoted life with deception is a psyche, और truthfully अपने आप को सत्य के द्वारा अपने आप को पढ़ करती और पूरी तरह से उसमें कमिट होकर जीना, ये वेद का मार्ग। गांव में दूर दराज के गांव में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रेट लोग रहते हैं, वहां बहुत अच्छी सेवाएं भी नहीं है, जंगलों में रहते हैं, वहां अक्सर रोगों का इलाज झाड़ फूंक से तंत्र मंत्र से होता है, दवाइयां नहीं होती उनके पास। लेकिन क्या आप में से कोई सभ्य समाज का व्यक्ति बगल में पीजीआई खड़ी हो वहां जाएगा इलाज कराने? तो वो धर्म जो साइकिल का है वो वही ऑगर वाला जो अभी तक सिविलाइज नहीं हुआ है, तो अंधआस्था अंधभक्ति और अंधश्रद्धा मात्र की बात कर रहा है, ईश्वर को केवल एक भ्रम के रूप में ही लेना चाहता है। और दूसरा, एक संयत अनुशासित पूर्ण वैज्ञानिक अपने आप को पाने का और जीवन की मंजिल तक पहुंचने का मार्ग यही जो सनातन धर्म। अब ये कहना कि झाड़ फूल से भी लोग ठीक होते ना, होती तो भी ठीक होते, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आपका बच्चा बीमार है तो आप किसी बस्ती में किसी आदम जाकर के पास लेके जाओगे, वो फूंक मार देते ठीक हो जाए, या क्या आप उसको देखोगे सीरियस है तुरंत आप डॉक्टर के पास और बड़े से बड़े हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाना चाहोगे? तो सीरियस तो हम सब है, उम्र जा रही है, मौत के समीप हो रहे हैं, क्या अभी भी वही रहेंगे? क्या अभी भी हम भ्रांतियों को सब कुछ माना गया? क्या अभी भी हमारी हठ गर्भता हमें सत्य की ओर आने नहीं दी? ये प्रश्न है। हमने अच्छे से जान लिया है, जिसने रिक्षा कर उसको रिपीट करते आए हैं, दोहराते आए हैं, क्या हम फिर भी उसी दुर्गंध में उन्हीं विषयों और आसक्तियों में ही फंस कर जीना चाहेंगे और जीवन की अमृत को गंवाना चाहेंगे? हमें सोचना होगा किस मार्ग को सुंदर ढंग से स्पष्ट करने के लिए लीला कथाएं हैं, महाभारत है, भगवान स्वयं प्रकट होकर लीला करते हैं, हमें मार्ग प्रकट करते हैं, क्या उसके बाद भी हम वही अज्ञान की अंधावस्थाओं में जाएं? साइकिल से मेरा मतलब भ्रमों के साथ जीना। हम सब साइकिक हैं टू सर्टेन डिग्री, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि जो मानसिक रूप से कहीं उसकी साइकी अर्थात उसके मन की अवस्था भ्रम के साथ में चिपकी हो, कोई नहीं ऐसा। इसलिए तो सत्य को पाके भी खो बैठता है और हमेशा अपने आप को धोखा देकर ही वो जीना चाहता है। हम हर व्यक्ति भ्रम के साथ ही जीता है, कोई विषयों की साइकी में जी रहा है, कोई पैसे की पागलपन में जी रहा है, कोई मेरे और अपने और पराये के पागलपन में जी रहा है। हम में हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा पागल है। चिंता ये एक भ्रम, लोग साइकिल है, ईर्ष्या देश लोग वो, हम सब इन भ्रमों के साथ चिपक के ही जीना चाहते हैं। तो वही जब हम आपको विवेक पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपके पास समय और संकल्प दोनों की कमी है, तो समय धर्म भी सोचता है कि ये गुण गंभीर होकर के पूरी ईमानदारी के साथ तो चलना नहीं चाहते हैं, तो चलो इनकी साइकी को ही थोड़ा धर्म के साथ जोड़ करके भले धर्म है पवित्र करते हैं। तो फिर हम आपको एक साइकिल रिलीजन देते हैं, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये ऐसे भजन कीर्तन करो, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। अब क्या है कि जितनी देर तुम भगवान के ध्यान में रहोगे उतनी देर तुम लोभ में, मोह में, आसक्ति में, ईर्ष्या में, देश में, दुख में, चिंता में, इस साइकिल से, इस भ्रम और भ्रमों की पीड़ाओं से तो बचे रहोगे, ये तो लाभ होगा। तो अगर आप कहो कि स्वामी जी का यही सब कुछ है, नहीं हम तो इसे सब कुछ मानते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि हारे हुए लड़ाई लड़ रहा है, हार तो निश्चित है। हाँ, साइकिल के फाहे घावों पे लगा रहा है और कोई घाव गहरा होगा और ये चल देगा, बस इतना ही है इसमें। यही हमारा मठ और मठाधीश बना है सारे विश्व में। जब देखते हैं, धर्म भी देखता है कि किसी प्रकार भी ईमानदारी से धर्म की राह में जीने नहीं चाहता है, इसमें संकल्प समय और समझ सभी का अभाव है, तो फिर पैरना साइकिल धर्म की देकर के उसके जीवन को सुखद करने की जो कल्पना है वही अंधभक्ति और अंधआस्था की बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कितने भारी पीड़ाओं की जिंदगी जी रहा है, चलो इसको थोड़ा भक्ति पूजा सिखा करके इसके जख्मों पे फाये लगाने की प्रक्रिया उसे सिखा दें, लेकिन अगर आप उसमें सोचते हो कि फलाने को मोक्ष हो गया था तो ये सच नहीं है। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक बनने के लिए आपको कॉलेज में वैसे पढ़ना पड़ता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को एकाग्रता से पढ़ाई करनी होती है, फिर प्रैक्टिकली आपको उसमें डूबना होता है, जानना होता है। जैसे एक अच्छी सैनिक बनने के लिए आपको निरंतर कवायद करनी होती है, उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग सीखना होता है, युद्ध के नियम जानने होते हैं, बचाव के रास्ते सभी कुछ पढ़ना होता है, एक रेगुलर स्टूडेंट बनना होता है। उसी प्रकार अध्यात्म भी एक पूर्ण विज्ञान की परम परमोच्च अवस्था का नाम है। इसे केवल यदि आप सोचते हैं कि आपने भजन गा लिए, आपने कीर्तन कर लिए, कुछ हो गया, नहीं, आपके चंद जख्मों पे चंद फाये पड़ गए, नहीं होता है। एक साइकिल से, एक भ्रम से, एक पागलपन से मैं एक दूसरे अच्छे पागलपन में आपको ले आया, क्योंकि अगर आप में किसी में कोई भी साइकिल ना हो तो भी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक सत्य तो आपके सामने मुंह बैग खड़ा रहेगा कि मौत भी अंतिम सत्य है, कैसे जी पाओगे। हम सब जानते हैं कि मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन हमें कौन याद करता है कि मरना है हमको। ये सबसे बड़ी साइकिल है, ये सबसे बड़ी साइकिल है कि कंधे पे रख के लोग ले जाते हैं एक शव, वो जाती है और याद नहीं कि कल हमें भी किसी के कंधे पे होना है। अगर साइकिल ना होती, ये भ्रमों की भरमार ना होती, तो हमारा सत्य भी हमें मिला ना गया होता हर सांस। किसी को देखा कि जब इस गुण गरु गंभीर इस सूक्ष्म विज्ञान को समझ करके चलने की क्षमता धरती का मनुष्य खो रहा है, गंगा इनकी समझ में नहीं आ रही, तो तटों ने अपनी बात शुरू कर दी जो संप्रदाय कि चलो अब पाना वाना तो इनको कुछ है नहीं, इन्हें आवागमन से ये बच भी नहीं सकते हैं, अब तो इनको इसी में रहना है, तो इनके बस फाये रखते रहो। हाँ, ईर्ष्या देश क्रोध लिप्सा आसक्ति के भ्रमों से छुड़ा लो, ये फाया लगा दो थोड़ी देर के लिए, इसके मन को कुछ सुख और शांति तो मिल जाएगी। जैसे दर्द बहुत होता है, हमें जब तड़प रहा होता है मरीज हमारे वार्ड में, तो हम उसको पेन किलर इंजेक्ट कर देते हैं, ये खाने को टैबलेट देते हैं, तो कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं है, वी हैव सीडेटेड हिज पेन्स। इसका अर्थ ये नहीं है हमारा दवा दे देने से, इंजेक्शन लगा देने से उसका दर्द समाप्त हो गया है, नहीं, वो माध्यम, वो मीडिया जो दिमाग तक दर्द को ले जा रहा था उसको हमने सीडेट कर दिया है, इंटॉक्सिकेट कर दिया, इसलिए दिमाग को पता नहीं है दर्द हो रहा है, इसलिए उसे लगता है कि वो ठीक है, दर्द तो यथावत हो रहा है, लेकिन वो अब उस तक अनुभूति नहीं जा रही है, बस इतना है। तो ये जो साइकिक साधना है तुम्हारी, ये थोड़ी देर के लिए तुम्हारी उस अनुभूतियों को, दर्द की पहचान को भुला देती है, थोड़ी देर के लिए राम में मन डुबा देती, और जब बाहर निकले तो हर पीड़ा वही की वही है, हर चिंता वो वायक बोले ये सच नहीं है। तुम यू हैव टू डिसिप्लिन्स, नन थर्ड, ये तो साइकिल है भ्रमा है जीवन, या वेद के सत्य को मान के चले, और इस वेद के सत्य को ही लेकर सनातन धर्म प्रकट हुआ है। आपको पूछना है अपने आप से, आपको पूछना है स्वयं से कि क्या इस मनुष्य योनि को खोना है, और इसके बीच में ये भी पूछ लेना है आपको अपने आप से कि तुम इस जन्म को क्यों खोना चाहते हो, किसके लिए, क्या तेरे साथ जाएगा ये झूठ, ये कपट, ये छल, ये छल, ये शैतान की हरकतें, कि तुम्हारे साथ जाएंगे। और क्या इनके लिए परमेश्वर खोना चाहोगे तुम? हम सबको पूछना है अपने आप से कि हम कब तक हठ धर्मता से जिद पकड़ करके बैठे रहेंगे। क्या ये सच नहीं कि हमको भी आगे बढ़ना है? क्या ये सच नहीं कि जो पूर्वज कर गए हैं और कथाओं में दिखा रहे हैं हमें उसका अनुसरण करना है? और हम महाभारत कथा नहीं है कि पांडवों ने जब साम्राज्य बनाया तो वो साम्राज्य से चिपके नहीं, जैसे हर गृहस्थ आपका पूर्वज भी चिपकता नहीं था। समय के साथ गृहस्थ धर्म से उपराम होता था, राज्य सुयोग्य करता था और वानप्रस्थी हो जाता था। कि ये कक्षा पढ़ ली, अब अगली क्लास जाएंगे। जीवन एक गति का नाम है, जो रुक गया है वो तो बर्बाद हो गया। दीवारों से चिपकते तो चपरासी हैं, छात्र तो कक्षा कक्षा आगे बढ़ता है। और इस कथा में ये पृष्ठ में एक सत्य घटना महाभारत युद्ध है, जो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व इतिहास में खड़ा है। और उसी को गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को उनका संपूर्ण जीवन का विभिन्न दर्शन कराने के लिए हमने सारे पात्रों को चुना है। ये भी हमको अब स्पष्ट है कि हम इस काव्य को भी महाकवि के इस काव्य को उसके रहस्यों के साथ ले रहे हैं, कि जिसमें 12 आना वेद है, अध्यात्म है, 3 आना पितृलोक है अर्थात कर्मकांड और परंपराएं हैं, और 1 आना इतिहास है अर्थात जीने मरने की एक भौतिक जीवन की कहानी है। और इस प्रकार ये 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है, जिसे 1 ही लाख श्लोकों में बड़े रहस्य के द्वारा भर दिया गया है, और हमें उसी को पढ़ना है, उसी को जानना है। तो हमारे पूर्वज भी राज सूर्य ही करते थे। राज माने ज्योति और सूर्य माने उत्पन्न करना, कि हम ज्योतियों की राह चले। हम भ्रमों के साथ अब और न जी पाएंगे, हम सत्य से निपट कर जीने की प्रक्रिया सीखेंगे। जो समय बीत गया है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, वहां गुरुकुल गृहस्थ अब वानप्रस्थ होते हैं। तो वानप्रस्थ धर्म का अर्थ ये नहीं क्या आपको नहीं देना चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, घर द्वार छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के जंगलों में भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। वरन आज हम गृहस्थ होते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम सारे जीव भौतिकताओं के हारे, पांडव भी हारे, कि जो जीते से हारे, जो हारे सो हारे। आज से जो कुछ घर परिवार दुकान जो भी है, मैं उसमें ईश्वर का निमित्त होकर चलूंगा और मेरा पूरा ध्यान आत्म केंद्रित होगा। किसी भी साइकी को, किसी भी असत्य को, किसी भी झूठ को, किसी भी फाये को मान के नहीं चलूंगा, बल्कि एक डिसिप्लिन अनुशासित जीवन जीऊंगा। ये नहीं कि जहां से जो बढ़िया रास्ता दिखा, गंदा झूठ मकारी भरा वो भी चल दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जो सच है, जो ईमानदारी है, जो आत्मा का ज्योतिर्मय सत्य है, जिसमें भ्रम का कहीं पर भी समावेश नहीं है, उससे जुड़ के जीऊंगा। मैं राजसूय यज्ञ करता हूं और सब कुछ हारता हूं। हमारा प्रत्येक पूर्वज ऐसा करता था, और उसका कारण था कि गुरुकुल में इस विज्ञान को उत्पन्न करके ही वो बाहर आया था। तब यज्ञोपवीत के 3 सूत्रों के साथ मैं उसे पढ़ाता था। पहला तागा है उस यज्ञ को जानना, जिसमें चिता की राख पुनः वनस्पतियों में लौटी है, एक बूढ़ा शरीर फिर आने में लौटा है। तो पेड़ों का भक्त बनेगा, वनस्पतियों का भक्त बनेगा, उन्हें अपना परिवार मानेगा। दूसरा सूत्र, उन्हीं वनस्पतियों को जब दंपत्ति ने ग्रहण किया संपूर्ण सचराचर में, तो वह अन्न ही के साथ जिसको आत्मा ने यज्ञ किया, तम होता मनन हितु अग्नि। मेरी विचार है किस परमेश्वर ने यज्ञकर्ता बनकर पुनः जब यज्ञ किया, तो वो अन्न वनस्पतियों की जो गर्भ में शिशु का रूप ले सके, माता पिता को तन का एक रोया बन रोम खूब बनाना नहीं आया, उन्होंने बेटा बेटी कब बनाई थी, तो सत्य को मान के चलूंगा। और कृष्ण ताजा था जनेऊ का कि शरीर को परमात्मा की धरोहर मानूंगा, मैं नहीं आत्मा ही बना रहा है इसे। आज भी वो बन के सबरे का राम मेरी जूठन को रक्त में बदलता है, तो जिसे परमेश्वर बना रहे हैं इस शरीर के साथ मेरा संबंध कैसा होना चाहिए, मैला से फैला मतलब भरा विषयों के हित में झूठ और कपट के लिए, अथवा ये तो परमेश्वर की धरोहर है शरीर मेरा, इसे आत्मा की पवित्रता के साथ भी धारण करूंगा। और कहा ये तीन तागों का जनेऊ मैं तुझे धनुषाकार पहनाता हूं, गांडीव की तरह पहना रहा हूं, कंठी बाला की तरह नहीं, क्यों, क्योंकि यही तेरा धनुष है और दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण तू ही महाभारत का अर्जुन है, ये जीव ही अर्जुन है, ये शरीर रथ है, आत्मा ही श्री कृष्ण है, सारथी है जो शरीर रूपी रथ को तुम्हारे चला रहा, और मायाओं का महासमर महाभारत है। और तब मैं छात्रों से कहता हूं क्या भाव, इस महाकाव्य में जो सत्य घटना है, एक सत्य युद्ध है, उसको उदाहरण में लेकर महाकवि तुम्हारे जीवन के सारे रूप तुम्हें पढ़ा गया है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो गुरुकुल में ज्ञान पाया, अब उस ज्ञान को जानने से कोई कल्याण किसी का नहीं होने वाला। आपने कहा स्वामी जी हमने श्लोक रख लिए, हमने कहा हाँ, तो फिर क्या हुआ, कुछ होने वाला नहीं, क्या रटे ये श्लोक तुमने जिए हैं, तो भोजन का भजन बना डालो, थाली सामने रखकर शाम तक भजन गाओ, क्या पेट भरेगा तुम्हारा है? तो तुमने सारे श्लोक रट रखे हैं, तुम्हें सारी उपासनाएं याद है, तुम्हें सारे औपचारिकताएं करनी आती है, ताली भी बहुत बढ़िया बजा लेती है, लेकिन क्या वो जीते भी हो खाते भी हो उसको जीवन में उतारते भी? तो भोजन का भरा थाल है, तुम भजन गाते रहो, मेरे को खाना खाना जी, मेरे को खाना खाना जी, क्या पेट भर जाएगा? तीन दिन गाते रहना, खाना भी सड़ जाएगा। तो वो सारी पूजा तुम्हारी उस भोजन ही की तरह तो सड़ जाती है, उनसे तुम जीते नहीं हो, तुम्हारे आचरण में नहीं है, सिर्फ धोखाधड़ी है भगवान के साथ है। और उसके बाद हट धर्मता से सुनाते, स्वामी जी चाहे अन चाहे आलस्य में प्रभाग में एक बार नाम ले लिया तो कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए, कितना बड़ा धोखा दे डालते। अपने विश्वास के साथ भी, अपने साथ भी विश्वासघात करने से बाज नहीं आते हो, क्यों, तुझे ऐसे व्यक्ति को कोई पागल भी तो कहूंगा, वो अपने साथ भी धोखा कर रहा। हमारा एक मित्र था, वो भी ये करता था, उसको बचपन से चुरा के खाने की आदत थी, तो जब वो हॉस्टल में मेरे साथ था तो वो क्या करता था कि रसगुल्ले खुद ही खरीद के लाता था, पलंग के नीचे मेरे छिपाता था और रात में उसे टटोल के खाता था, और उसका कहना था उसे बड़ा मजा आता है। वो हाल आपका, क्योंकि उम्र तो अपने खा रहे हो, तब तो अपना तबाह कर रहे हो, तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपना विनाश कर रहे हो, मीठा हो। और इसी समय को तुम एक अनुशासित जीवन में लगा सकते हो और जीवन को उस मंजिल की ओर ले जा सकते हो। तो गुरुकुल ने ध्यान दिया उस ज्ञान को, अब उसको जान तो लिया है लेकिन जीना तो बाकी है, तो हमने कहा गृहस्थ बनो, गृहम स्थान इति, जो घर में स्थित है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, गृहस्थ, गृहम स्थान। तो घर कौन सा तुम्हारा, ये जो तुमने बना रखी नहीं, यदि ये शरीर नहीं तो जीव का कोई घर नहीं, तो ये शरीर भी तो तुम्हारा घर है, और ये शरीर भी तुम्हारा घर नहीं है, आत्मा है तभी तो ये शरीर है। तो जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा, जो आत्मस्थ भी नहीं है जो अपनी अंतर आत्मा में छुपा नहीं है, जिसने आत्मा के सत्य को पाया ही नहीं है, वो गृहस्थ कैसा है? और हम जीते हैं विषयों में, वासनाओं में, झूठ में, कपट में, प्रपंच में, हाँ, दुनिया को मूर्ख बनाने में, डराने भिड़ाने में। और हम सोचते हैं कि हमें तो भगवान अब मिल जाएगा। नहीं, हमें पूरी ईमानदारी से अपने आप को पूछना होगा कि उस सोसाइटी में या इस सत्य में, अपने से पूछो, पूरी ईमानदारी से पूछो। क्योंकि केवल एक सप्ताह का एक ऋचा का प्रवचन नहीं है, सातों दिन तुम्हें इस ऋचा को जीना है, गाना है, और इसी में डूब रहना है। तो कहा गृहस्थ बनो, वो ज्ञान कि जैसे ईश्वर आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को परमेश्वर धारण करता है, उसमें तुम्हें नहीं, पेड़ पौधे वनस्पतियां ग्रह नक्षत्र सब है, और इन सबको एक परिवार के रूप में धारण करता हुआ भी परम पिता जब ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह आसक्ति झूठ कपट इन सबको प्राप्त नहीं होता, होता है क्या? बोलो। तो जब तुम्हारा पिता इन सब में किसी को प्राप्त नहीं होता, अनासक्त भाव से सबको धारण करता है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं क्या एक परिवार को, एक परिवार उसी पिता के भाव से, अनासक्त भाव से, ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह कपट छल छंद इन सबका को पूर्णतः त्यागता हुआ अपने पिता आत्मा की भांति ही क्या मैं एक परिवार को धारण कर सकता हूं? ये गृहस्थ धर्म है। संक्षेप में, हमने से कौन गृहस्थ बन के जीवन में जरा पूछ ले अपने आप से, हम पूछ ले अपने आप से कि हमारी वस्तु स्थिति क्या है, कि ना हम गुरुकुल के बने और न ही हम गृहस्थ रहे, लेकिन सर्टिफिकेट हम सबको दे डालेंगे, फलाना स्वामी कैसा है, फलाना कैसा है, ये गलत करता है, कितनी विचित्र बात। लेकिन अज्ञान जब सर पे चढ़ता है तो सच हमेशा के लिए दम तोड़ जाता है, जो अमर है वो हमें छोड़ जाता है, और फिर हम केवल एक भ्रम बन के जीते हैं। और ऐसा व्यक्ति सागर के किनारे भी प्यासा ही रहता है, फिर वो सत्य कभी नहीं पाता है। और कहा कि सुनो, गृहस्थ धर्म संक्षिप्त है तुम्हारा, जैसे गुरुकुल में ध्यान पाया तुमने, उसका प्रैक्टिकल तुमने गृहस्थ में किया है, अब तुमको वानप्रस्थी होना है, क्योंकि रिहर्सल करके ही बैठ जाओगे तो इनाम नहीं मिलेगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप ही बताओ, रामलीला होने को है और वो एक लड़का जो है वो महीनों रिहर्सल करता रहा, लेकिन इसे मालूम ही नहीं कि मंच पे भी जाना होता है, एक्ट करके दिखाना होता, वो खाली जीवन भर रिहर्सल करता रहा तो उसके नाटक की कौन प्रशंसा करेगा, जो मंच में तो आया नहीं था। तो कहा गृहस्थ धर्म में उस अभिनय का पूर्वाभ्यास है, अब तुम्हें पूरी ईमानदारी से राजसूय यज्ञ करना है, मनसा वाचा कर्मणा, और फिर तुमको वानप्रस्थ होना है। इस बार हम गाएंगे नहीं, हम जी के दिखाएंगे, सिए राम में सब जग जाने। क्या सचराचर को, संपूर्ण सचराचर को हम भी अपने पिता की भांति एक परिवार भाव से धारण करेंगे, अनासक्त भाव से, न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न मेरा तेरा होगा, न अपना पराया होगा, न झूठ कपट होगा, कोई छल ना होगा। जब तक ये वानप्रस्थ धर्म नहीं जिएंगे, हम सत्य को पा भी तो नहीं सकते, तो 12 वर्ष का वानप्रस्थ लेना होगा, हर व्यक्ति लेता है। हम आज भी आज की परिस्थितियों में ले सकते हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ हमारे पास है उसे प्रभु का मान करके, उसके मनसा वाचा कर्मणा निमित्त होकर के, और आत्मस्थ होकर जिएंगे, झूठ कपट का साथ न लेंगे, चाहे जितनी पीड़ाएं मिलेंगी, हम अब सत्य से विचलित नहीं होंगे। और हम किसी को पीड़ा नहीं देंगे। क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं? अथवा हमारे सारे संकल्प नष्ट हो गए? हम पूछे अपने आप से। श्री पांडवों के महावानर प्रश्न में नाना ऋषि और कथाएं आगे आने वाली है, इसीलिए आपको सचेत कर रहे हैं कि केवल कथा को कथा के रूप देना पड़ेगा, ये कथा आपके जीवन का ही सत्य है। इसमें सारे पात्र आते हैं, आपके विषय हैं, आपकी वासनाएं हैं, ये असत्य, आपका झूठ और कपट है, हाँ ये मायावी विचार है, और कृष्ण आपका आत्मा है, और बाकी सारे पात्र सद्विचार हैं आपके। हाउ व्हाट इज द डिसिप्लिन, हाउ कैन आई लिव, हाउ कैन आई मेक माई लाइफ अ वेरी पर्पजफुल, कहना है वो जानना है उनको। ये कोई अंधभक्ति अंध आस्था वाली बात नहीं है, हमें ईश्वर को यदि पाने की हमारी भावना है, आवागमन से मुक्त होने का भाव है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि क्या आप सब लोग ईश्वर में अपना अंत करना चाहते हैं, अर्थात अंत को अनंत करना चाहते हैं, प्रभु में मिलना चाहते हैं? गाना गाते हैं ना, मुझे सामने खड़ी हो तो तुम मेरे पास रहना, वगैरह वगैरह आप गाते हैं, बड़े भजन गाते हैं। बोलिए ईश्वर में मिलना चाहते हैं ना, तो फिर मैं ये भी तो आपसे पूछ सकता हूँ कि जब आप उसमें मिलना चाहते हैं तो अभी से उसी में मिल के डूब कर हर सांस हर क्षण क्यों नहीं जीना चाहते, उससे हट के ही क्यों जीना चाहते हैं आप? उससे हट कर ही एक असत्य की, कुसंग की, पाप की, विषयों की जिंदगी ही, झूठ और कपट की ही आप क्यों जीना चाहते हैं? यदि आप कहते हैं कि आप ईश्वर में मिलना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं फिर मिलकर क्यों नहीं मिलना चाहते? क्योंकि वो तो आज भी आपको मिला हुआ है, आपकी जूठन को रक्त में बदल रहा है, आपके शरीर को सड़ने में दे रहा है, आत्मा होकर आपके तन का मैला धो रहा है एक मां बनकर। तो जब वो आपसे इस प्रकार मिला मिला है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपकी पूरी ईमानदारी को आवाज दे रहा हूं, इसलिए आप उसमें डूब करके क्यों नहीं जीने चाहते? और आज उसी वानप्रस्थ में हम सब मिले हैं। पांडव द्वैत वन से पुनः कामक वन लौटाएंगे, क्योंकि भेद मिटे नहीं है, द्वैत में जाकर के भी, वन में जाकर के भी द्वैत से निर्लिप्त नहीं हो पाएंगे। युधिष्ठिर के प्रति सभी के क्रोध है, हाँ द्रौपदी को, कृष्णा को भी है, कि उसका इतना भारी अपमान हुआ, और वो सब उस जुए के कारण, जो कि यदि युधिष्ठिर नहीं खेलते, लेकिन युधिष्ठिर का कहना है कि धृतराष्ट्र जो है वो बड़े पिता हैं और राजा है, वो उनकी आज्ञा का अनादर भी तो नहीं हो सकता, वो भी तो अधर्म होगा। इसलिए उन्होंने बहुत बार चाहा था कि ये ना हो, लेकिन धृतराष्ट्र के ने जब आदेश के रूप में कहा तो उन्हें खेलना पड़ा। ब्रेन कहते हैं कि हमें इसको मानने की क्या आवश्यकता है, हम लौट करके भी सभी कौरवों को मार करके सारा राज छीन सकते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं ये और भी बड़ा अधर्म होगा। जिन्हें आप शॉर्टकट कहते हैं वही आपके अधर्म होते हैं। द्वैतवन में उनकी वार्तालाप में लिखा है कि स्वामी जी छोटे से मैं पूजा कर लें, हमने कहा नहीं करो, तो क्या भगवान कहने आ रहा है कि करो? जैसे अब तैयारी नहीं होती है, तीन दिनों में शुद्धि हो जाती है ना, ये किसकी ना चले मेरे लिए इसकी, क्योंकि कबायली अगर वहां तैयारी करे तो सारा कबीला रेगिस्तान में भूखा ना मिल जाए। तो ये हुआ कि तीन दिन उनके यहाँ स्यापा होता है बाकायदा, हाँ रुदन होता है, स्यापा आपा जो होता करते हैं, और चौथे दिन ऊँट मारा सालन रोटी भरे या कबीला चौथा करके आगे बढ़े, तो आप देसी भी आ गए, शॉर्टकट भी आ गए। ये सब क्या है? अरे भाई तुम एक दिन भी नहीं करते तो कौन तुम्हें मना कर रहा था? लेकिन दूसरों को धोखा देते देते हमारा स्वभाव कुछ ऐसा बन गया है कि अब खुद के साथ भी धोखाबाजी पे हम सब उतर आएंगे, लगता है ये सही है। विदेशी समझाते हैं कि सब सच नहीं है। धर्मपुत्र कहते हैं ये ठीक है, मैंने अपराध किया है, ये भी सत्य है, परंतु परिस्थितियों में वो और भी बड़ा अपराध होता यदि मैं उनकी आज्ञा की अवहेलना करता। वासुदेव कृष्ण समझाते हैं स्वयं आकर उनको, साधु लोग एकत्र होते हैं, कहते हैं जो हो रहा है उसे धैर्य पूर्वक धारण करो। युधिष्ठिर धर्म और पाप की स्थापना के लिए, इस पाप के विनाश के लिए, पाप जो अति बलशाली है उसको मिटाने के लिए तुम पांचों भाइयों में भी अभी कोई सक्षम नहीं है। तुम पहले इस वानप्रस्थ धर्म के द्वारा शक्ति को अर्जित करो, तभी तुम उसका सामना कर पाओगे। और सामना किसका करना है बताओ तो, युधिष्ठिर को और पांडवों को किसका सामना करना है जल्दी से बताओ, कौरवों का। और कौरव कौन है? धृतराष्ट्र के बेटे। और अभी धृतराष्ट्र हम पढ़ के आए ना, धी माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल। भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा राजा वक्त क्या कहलाता है? धृतराष्ट्र। और ये मनु की आवाजों में आ ही रहा है। और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति आंखों के होते हुए भी विषय वासनाओं के झूठ और कपट को शैतानियत की पट्टी बांधने वाली हमारी मनोवृत्ति यही तो गांधारी है। और इस एक मस्तक रूपी पिंड से 101 अतृप्तियां इच्छाएं लोभ मोह आदि ये क्या है? यही तो इच्छाएं ही तो कौरव है। तो इस कथा में अपना रूप पढ़ो, अपने आप को पहचानो और झूठे आश्वासन और दिलासे कदापि नहीं दो। भगवान कह रहे हैं उनसे और हर रूप में आप अपने अपने अपने भावों को देखो। कौरव भी तुम में है, पांडव तुम्हारे पास भाव है, धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प शक्ति भी है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित अर्जुन है, इंद्र अर्थात मन का बेटा है, और ज्ञान वेदों का ज्ञान, ये ज्ञान जो तुमको एक सत्य को हर ओर दिखाता है, ये ज्ञान नकुल है, और तुम्हारा इसके प्रति समर्पित होना, इसके प्रति भक्त होना, ये सहदेव है। बोलो समझ गया ना? और संध्या ही इन पांचों प्रकार के पांचों की एक पत्नी हूं। संध्या शून्य होकर कोई बुद्धि नहीं चलती है, पात्र दोहरा लो नहीं तो कथा में बह जाओगे और कुछ नहीं ले पाओगे। हाँ बोलो समझ में आ रहा है? कि सारे पात्र तुम में ही है, बड़ो अपने आप को। सत्संग का अर्थ है सत का संग, न कि मनोरंजन। वो बहुत कर चुके और उससे ज्यादा भी मेला हुए तो ज्यादा भूले भी नहीं। सत का संग करो। इस प्रकार ये पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु जिसका संकल्प दीन है, धर्म युधिष्ठिर है, निर्णायक बुद्धि बुद्धि अर्जुन है, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, और संज्ञा जिसकी पांचों की पत्नी है द्रौपदी है, क्योंकि संज्ञा शून्य होकर सारे भाव मिट जाते हैं। और इस संज्ञा के पांच पुत्र हैं, पांच बेटे हैं, क्योंकि संज्ञा की पांच ही तन्मात्राएं होती हैं, इसलिए द्रौपदी को छठा बेटा नहीं हो सकता। पांच तन्मात्राएं क्या है? रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। द्रौपदी के पांच ही बेटे हैं महाभारत में। तो तुमको तुम्हारी कथा महाकवि सुना रहा है, तुम्हारे जीवन को बड़ी ही व्यापक रूप से एक एक अणु अणु आपके जीवन का स्वरूप सत्य का दर्शन वो करा रहा है। इसलिए ये लीला काव्य है, घटना अपने स्थान पर है, एक भयंकर युद्ध हुआ है, ये ऐतिहासिक सत्य है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। महाभारत युद्ध हुआ वो अपने स्थान पर हुआ है, लेकिन उस युद्ध को उदाहरण में लेकर के महाकवि हम सबको हमारे जीवन का युद्ध, हम सब जो युद्ध लड़ते हैं जीवन रूपी, उसको दर्शा रहा है। यही इस महाकाव्य का रहस्य है। तो आज कृष्ण कह रहे हैं हमसे पांडवों से कि नहीं अभी तुम पांडवों के साथ, और ये सच है अभी हम भी तो अपने विषयों के साथ क्या लड़ पा रहे हैं? बिना वानप्रस्थ के ऊर्जा नहीं आएगी, शक्ति संकल्प पर मजबूती नहीं आएगी, हम विषयों के आगे हथियार डाल देंगे, मतलब के लिए हम झूठ बोल देंगे, और थोथे दम के लिए हम तुरंत कपटी हो जाएंगे। बोलो क्या ये सच नहीं है? कपटी किसकी है? कहानी हमारी है। कैनलेस यू प्रैक्टिस वेरी ऑनेस्टली, यू कैन नॉट टच द मैरिज बाई नोइंग थिंग डज नॉट मीन दैट यू हैव गेन्ड एनीथिंग, यू हैव गेन्ड नथिंग। वो तुम्हारा उत्तम ज्ञान जो तुम्हें कंठस्थ है याद है, अगर वो पचा नहीं है तो बदहजमी ही तो है, उसको गाने से भी कुछ होने वाला नहीं है, एक फाड़ा थोड़ी देर का लग जाएगा बस। समझो एंड बी वेरी प्रैक्टिकल, तुम अपने स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम कौरवों से लड़ नहीं सकते, और वो कौरव तुम्हारे विषय हैं, वासनाएं हैं, अतृप्तियां और विचार हैं, तुम हर बार उनके आगे सरेंडर करोगे और क्या करते नहीं, हर बार झूठ बोलते हो। हम सब अपने मतलब के लिए हम हर तरह के छल छंद को उतर आते हैं। मेरा आत्मा कह रहा है मुझसे पांडवों को सम्मुख रखकर, ये पांचों पांडवों से कह रहा है तो नहीं, ये दृष्टि जो कह रही है धर्म को वही सत्य है, हम तुम्हें पूरे ईमानदारी से पूरी श्रद्धा और आस्था से इस वानप्रस्थ को पूरे धर्म पूर्वक जीना होगा, नहीं तो कौरवों का सामना तुमने पांचों में कहीं भी नहीं कर पाएगा, संकल्प खंडित हो जाएगा, धर्म विचलित होगा, निर्णायक बुद्धि आसक्तियों के कारण अन्याय की तरफ जाओगे, निर्णय की तरफ नहीं पाप की ओर बढ़ जाएगी, और ज्ञान भी एक देश बनकर रह जाएगा, और भक्ति आसक्तियों की होगी ईश्वर की नहीं। तो तुम गोविंद कह रहे हैं कि तुमने वे वानप्रस्थ धर्म ये दृष्टि जैसा कह रहे हैं वही उचित है, तुम लोगों को विचित नहीं होना चाहिए। भगवान वासुदेव ने सबको समझाया है, कहा हमने कि 12 वर्ष के वानप्रस्थ और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद भी ये युद्ध अवश्य भावी है, और तब तुम विजय होगी, तब तुम्हें जीवन लेगी, और आज हम वानप्रस्थ से भाग रहे हैं, विलासिता को ओढ़ रहे हैं, क्या बात है। विलासिता को ओढ़ने से मेरा मतलब आप अन्यथा न लीजिएगा, हमारे एक मित्र ने भी ले लिया था, तो एक बार हम गए दिल्ली उनके हैं प्रोफेसर हैं, कहने लगे स्वामी जी मेरा मेरी पत्नी से एक महीने से इस बात को लेकर के डिबेट हो रही है, तब जब हम भगवान के रास्ते जा रहे हैं तो हमें फ्रिज भी क्या जरूरत है, ये कह रहे हैं कि देश को बना रहने के आप बताओ उचित क्या है, हमने कहा अभी आए हैं ना अभी भी आए हैं, अब तुम पहले ही अपनी समस्या ले रहे थे, चलो पहले आरती पूजा तो कर लो भगवान की, पूजा आप करोगे तो हम करेंगे, खा लो पूजा उजा के बना ले तो आए, तो हम जब चले तो कहने लगे आप इधर कहाँ जा रहे हैं, मंदिर तो इधर है, मैंने कहा नहीं पिछले एक महीने से मंदिर इधर है, चलो पहले फिर भी आरती करेंगे, कहते जी आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा मैंने ये कहा था कि इसको उदाहरण मत करो ले मत, इसे ये है तो ठीक है नहीं है तो नहीं, और तुम दोनों इसी में होना चाहिए ना होना चाहिए, एक महीने से इसी की पूजा भक्ति कर रहे हो, मैं खाली हो तो घुमाऊंगा कि खड़ाऊ पहननी चाहिए कि पादुका पहननी चाहिए कि तिलक त्रिपुंड ऐसा लगना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए, ये सारी नौटंकियां आप शुरू कर देते, बात कुछ होती है पांच अंक नहीं जाते, कहने का अर्थ है है तो ठीक है नहीं है तो ठीक है, महल में बैठे हैं नारायण की इच्छा, गोदरी में आ गए हरी इच्छा, इससे विरक्त होकर जीना है, मस्त होकर जीना है, लेकिन आप तो तलने लगते हो कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो कैसा है स्वामी जी। सुखदेव ने जब सारा ग्रहण पा लिया भागवत में, अब एक व्यास से कहने लगे मुझे और आगे ज्ञान दो, तो वेद व्यास को लगा कि सुखदेव भी बंद होकर चले गए हैं, कहा उसका अगला ज्ञान राजा जनक देंगे। नंदे सुखदेव चल दिए, जनक के यहां पहुंचे, कहने लगे कि मैं अगला ज्ञान पाने के लिए आपके पास आया हूं। बल्ले महाराज अभी बाद सुखदेव जी सोच रहे हैं राजा इतना निराशी, नौकरानियां चाकरानियां महल चौबारे सब कुछ है उसके पास, लेकिन मुझे अगला उपदेश देगा। उनका महाराज पहले आप प्रसाद पा लें। तो जब सुखदेव जी महाराज भोजन के लिए बैठे पूजा करके और उन्होंने ग्रास तोड़ा में डालने लगे तो ऊपर निगाह गई, पतले तागे से चमचमाती तलवार ठीक सर पे पटक गई। अबोध है तेजी तलवार, अब वो भी नाच रही है, टांगने की क्या जरूरत है, अगर ये गिरेगी तो कितना गहरा घाव करेगी। उठ गई नहीं सकती, अचानक बुद्ध भी भयानक लगा रही, बिना खाए भी उठने का मन नहीं, तुम तलवार को देखते रहे और सारा भोजन खा लो। जब प्रसाद आदि ग्रहण करके पुनः आए, जनक ने कहा कि प्रभु प्रसाद पाया है अपने, बोले हाँ, बोले तुम्हें क्या क्या बना था, कैसे कैसे थे, तो बिगड़ गए, कहने देखो राजन तुम पूछो उस तलवार की धार की चमक कैसी थी, उसका पहनापन कैसे था, कैसे नाच रहे थे, वो सब बता सकता हूं, भोजन की बात मत पूछो। कहने नारायण इसी के लिए आपको यहां ले जाया गया, किसी के भाई अंदर से उसे मत पहनना, अंधे हो जाओगे। ये आंखों के होते हुए आंख गंवाने की बात है, कौन कितना विरक्त है कैसे जी रहा है उसे उस भाव में देखना चाहिए। तो कहा महाराज जनक भी उसी तलवार को देखता है, उसे ज्ञान के लिए आपको भेजा गया है। इसी प्रकार और भी बहुत सी क्षेत्र कथाएं हैं कि दूध का कटोरा दे दिया, वो दूध न गिरे और आप सारा नगर घूमा, तो बेचारे सुखदेव जी दूध का कटोरा देखते चल गए थे, लौट के आए कहा नगर में क्या क्या देखा, बोले दूध देखता। इसी प्रकार ईश्वर ने क्या विधान किए हैं उसमें हमारा कोई विक्षेप नहीं है, जो भी विधि राखे राम ताहि रहिए, राम न रहिए राम मैं रहिए। तो कहा वानप्रस्थ का यह अपनी वानप्रस्थ का अर्थ है ये मैं सबको हटाकर आत्मा के साथ ही जुड़ के जीना, जंगल में रहें वन में रहें जहां ले चले वहां भी, न कि अब सामान को लेकर के आरती पूजा कभी फ्रिज की होने लगी तो कभी वस्तुओं की होने लगी, नहीं, ये सबसे गलत सोच है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहां तप होता है, क्योंकि वो देवी है, जहां पूजी जाती है वो वहीं ठहरती है स्थिर होती है, और जहां भोगने का प्रयास कोई करता है लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। और जो लक्ष्मी की इच्छा करता है, जो लक्ष्मी को धारण करने की इच्छा करता है, वो लक्ष्मी का वाहन होता है, और लक्ष्मी का वाहन कौन होता है, उल्लू होता है। बोलो समझ में आ रहा, जहां लक्ष्मी की इच्छा नहीं होती है लक्ष्मी नहीं रहती, वो भी बड़ा विचित्र संयोग है। और इस प्रकार भगवान वासुदेव सबको समझाने के बाद चले चल दिए। धृतराष्ट्र आदि बड़े बुद्धि हैं, जब क्या हुआ हाँ, वहाँ के सभी ऋषियों और संत विदुषी जन को उनको सूर्य देव ने पात्र भी दे दिया है। जितने ऋषि आते हैं सबको भोजन दिया जाता है, सब खाते हैं। और माँ कावे मोहन जो बाद में लिपिबद्ध हुए तो हर व्यक्ति ने अपनी अतृप्तियों को उसमें डालने का प्रयास किया है। हाँ, जो कि सत्य नहीं है, फिर भी ऋषि के अंदर मिल खाते हैं, किसी जीव की हत्या नहीं करते। लेकिन बहुत से कथाकारों ने भगवान राम को भी मछलियाँ सप्लाई कर दी रामायण में भी। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आजकल हमारे जो पंडित देवता हैं, आजकल उनका भी मन करने लगा कि हमारे पितृ तो बहुत भूखे प्यासे ही चले गए, कम से कम उनकी तृप्ति के लिए खाया जाए, तो कथा में भी देखते हैं। ऐसा है, जीव मात्र के प्रति दया, प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन ही सनातन धर्म है। किसी का वध हत्या की आज्ञा नहीं, केवल वनस्पतियों से ही अन्न लेने की यथा व्यवस्था है, क्योंकि मैं अपना शरीर पुनः उन्हीं वनस्पतियों की भस्मी में लौटाता हूं। मैं मुर्गों को बकरों को अपने माँ बाप को नहीं खिलाता। तो इसलिए जिस दुकान में से हमारा लेना देना है, उसी दुकान को हम अर्पित हैं, वहीं से आवागमन होता है। लेकिन कालांतर में बहुत सी कथाओं में बहुत से व्यर्थ की बातें भी आएंगी, और महाभारत में भी जो कई कई स्थानों पर अलग अलग ढंग से संकलित हुआ, उसमें बहुत कुछ है, हम उसको छोड़ के चलेंगे। जो मूल कथा है हम समझेंगे। वेद व्यास आय रवि ने कहा, उन्होंने भी समझाया कि कृष्ण जो कहा है वही सत्य है। और युधिष्ठिर, अब अर्जुन को चाहिए कि वो वन में जाए और तप करके इंद्र को प्रसन्न करे। तो इंद्रपुर पर्वत पर अर्जुन जाते हैं और गंभीर तप करके इंद्र को प्रकट करते हैं। देवों दोनों आशीर्वाद देते हैं और उनसे कहते हैं, इंद्रपुर पर्वत, पहले इसको स्पष्ट कर लें, पर्वत का नाम क्या है? इंद्रकील, जिसने मन को कील कर दिया था, स्थिर कर दिया, तो वो कहां पहुंचा? अभी तो मन आपको भ्रमा रहा है, आपको पहुंचा रहा है इंद्रकील पर्वत। अर्थात जब मन स्थिर होता है, स्तंभित होता है, उससे पहले तुम कोई युद्ध नहीं कर सकते। महाभारत का दृश्य दिखाते हैं आपको कि सारथी है, चार चार पांच पांच घोड़े हैं बने हुए हैं रथ के साथ, एक साइज है सारथी है जो घोड़ों की लगाम पकड़ के रथ को दौड़ा रहा। यदि घोड़े साइज की लगाम के नियंत्रण में ना रहे तो क्या होगा? सारथी और योद्धा दोनों मारे जाएंगे। बोलो। और यहां जो एक तस्वीर देखो कि घोड़ों ने साइज को खींच रहे हैं लगाम लगा करके, बताओ उस रथ का क्या होगा, उसके सारथी का क्या होगा और उस महारथी का क्या होगा जो रथारूढ़ है, या घोड़े अपनी मर्जी से रथ को खींच रहे हैं। और इस शरीर रथ के बुद्धि रूपी साइस आप हैं और हर विषय और विचार आपको व्यसित ले जाता है। आप अपनी हर बात को झूठा कर देते हैं, बहाने खोजने लगते हैं, हर गलत बात को छिपा के करना चाहते हैं कि जान न पाए। क्या है कि हर बार घोड़े में लगाम लगाई ले और साइज को खींच ले गया, तो क्या ऐसे रथ पर बैठा जी महाभारत लड़ पाएगा? बोलो। क्योंकि इंद्रियां लगाम है, विचारों के घोड़े हैं, जिस भाव का घोड़ा मुझे गजूटता है मेरा सारा जीवन वह उल्टा खड़ा हो जाता है। अभी सत्य संकल्प की बात कर रहा था और अभी आयुष में आए और गाली गलाई हो रही, अभी अतृप्तियां जागी तो झूठ पर कपट गिरा। क्या कि हर बार घोड़ा रथ की गजीत ले जाता है अपनी मर्जी से, न सारथी कुछ कर पाता न महारथी। ऐसा व्यक्ति क्या महाभारत लड़ सकता है जीवन का? तो सबसे पहले हमें भी इंद्रकील पर्वत पर आना है। हमें भी अर्जुन कौन है? यहां बुद्धि है, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जुन, अर्जुन क्या है? ये बुद्धि है कि बेगा विषय और विचार जो भी हैं वो मेरे आदेश पर चले, न कि मैं उनके आदेश पर चलने लगूं। ऐसा व्यक्ति स्वयं असीम पीड़ाएं पाता है और वो किसी के सुख का कारण नहीं होता, वो सिर्फ पीड़ा देने के लिए ही धरती पर आता है। वो जितने उसके करीब होते हैं वो उनको उतने ही भयंकर पीड़ा देता है। क्यों? क्योंकि वो तो पीड़ा जीने के लिए आया है, उसने इंद्रकील पर्वत नहीं पाया है, अर्थात मन को कीलन नहीं है। हाँ, पर्वत का नाम याद रखना क्या है? इंद्रकील। जिसका मन एकाग्र होता है वो प्रभु से हट के बाहर कहीं इच्छा नहीं रखता, जो बाहर जगह जगह मांग रहा है वो इंद्रकील नहीं हो पाया है। तो जैसे नारायण जैसे वह रहेंगे देखा ना, मेरा जो धर्म है सबकी सेवा का, हम मस्ती से सेवा करेंगे। किसने क्या किया ये विचार हमारे सब कॉन्शियस में भी नहीं होगा, जो कर गया प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर हरी इच्छा है, नहीं तो सेवा ही हमारी इच्छा है। तो कहा कि अर्जुन को सबसे पहले इंद्रकील पर्वत पर भेजो, क्योंकि अर्जुन के लिए अर्थात निर्णायक बुद्धि के लिए मन को स्तंभित करना बहुत जरूरी है। यदि मन बुद्धि पर आ रहे हो गया तो सब कुछ झूठ और कपट हो जाएगा, सच कुछ नहीं रहेगा। और आज हम हैं कि हम मन की कहने की पूजा करते हैं, मन के लिए पूजा करते हैं। भगवान के मंदिर में आए आप सब इच्छा भक्ति करते हैं। जब इच्छा है कि भगवान मेरा ये काम करना, तो आप पूजा उस काम की कर रहे हैं, नारायण को तो भोजन बनाए। और आपको लगता है कि आप बड़ी भक्ति कर रहे हैं, बड़े ढोलक भी जाए आप, हाँ हारमोनियम हिला दिए आपने ना। लोभ के लिए जब तुम मंदिर में आए हो तो तुम लोभ भक्ति कर रहे हो, ना वो कृष्ण भक्ति है, ना राम भक्ति है, ना दुर्गा भक्ति है, ना भोले भंडारी की भक्ति है, ये तो कौरव भक्ति है। जो सारी इच्छाएं पूछकर हो जाते हैं तब पहली बार तुम नारायण भक्ति करते हो। और ये कब होता है? जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करके अपने तप से उस पर्वत को स्तंभित कर देता है कि मन अब कभी विचलित नहीं होगा। जिसने इंद्रकील पर्वत नहीं पाया है उसका सारा जीवन, उसके सारे पूजा पाठ और तप कोई मंजिल नहीं पाते, बस फाये पर बन के रह जाते हैं। हम सबको अपने मन को स्थिर स्तंभित करना है। शब्द चातुर्य और वाक्य पटका मन की चंचलता को सुंदर आवरण देती है, इसका लेप नहीं करते हैं। कहते हैं कि अच्छा बोलना, चतुराई से बात करना, ये मन की चंचलता के प्रतीक है। मन की स्थिरता का भाव कब आएगा? जब बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगी। और बुद्धि स्थिर हुए बिना, अर्जुन के स्थिर हुए बिना बताओ महाभारत कैसे लड़ा जाएगा? एक भी तो निशाना सही नहीं बैठेगा। कहानी आपकी है, महाकवि वेद व्यास आपको सुना रहे हैं और उसी को आज की ऋचा में भी ले लें तो हाँ समय के साथ इसको भी ले लें। विक्ष्व हाँ ऋचा खोल लें आज की जो है। विक्ष्वा हया ऋषि रथे हरिते देव रोहिता ताभिर देवाम इहा वहा। कि मन स्थिर कैसे होगा, ये मन इंद्रकील पर्वत पर कैसे आएगा? विक्ष्वा विक्ष्वा कहते हैं जोतने से, जैसे बैलगाड़ी में बैल जोतते हैं, रथ में घोड़े जोतते हैं, वहां विक्ष्वा का अर्थ होता है जीव को आत्मा से जोतना, आत्मा से जुड़ना। हया शब्द का अर्थ है या ऋषि शब्द है, तो हया ऋषि हया शब्द का अर्थ है पूजा करना, समझना, ज्योतिर्मय ऋषि माने ज्योतिर्मय होना। जो पूजा से ही जुड़ा है उसकी ज्योतियां नहीं निपट गया। रथी हरि को जिसने देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, विवेक हो गया है जो, रथ माने शरीर, रथ माने मान घोड़े। दुर्वरोजिता जिसमें अपने रथ को ही छोड़ दिया है, जो आत्मा पर ही आपने ही आरूढ़ हो गया है, आत्मा ही जिसका रथ हो गया। क्या बात है, जनक की बात आई है। विदेह भाई युक्स्वा हया ऋषि रथे, कि जो जुड़ गए हैं पूजा में, आत्मा की चमक और ज्योतियों में, जो साधना में ही व्याप्त हो गया है रथे हरि को, और जिसने रथ का भी, जिसका रथ देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है और वहन हुआ है जो आत्मा के द्वारा, और जो आत्मा में ही आरोहित हो गया है, ता भी देवान, ता माने वे ऐसे भी अभे माने सम्मुख होते हैं देवान देवत्व के। बाकी हर पूजा बौनी रह जाती है, मंजिल नहीं पाती है। ताभी देवान, ताभी ताभी अभी कहते वे अभी माने सम्मुख होते हैं, व्याप्त होते हैं, मिलते हैं देवान देवत्व में, परमेश्वर के सत्य में, और वे पाते हैं नारायण को यहां वहां यहां वहां सर्वत्र। अर्थात उनकी हर इच्छा, हर विचार, जो कुछ भी उनका जीवन की सोच समझ है, यहां वहां सब जगह एक नारायण विराजते हैं। वे प्राणी मात्र में नारायण देखते हैं और उनका हर विचार नारायण में हो जाता है। ये इस सूत्र का भी समापन है। हाँ, अगले रविवार से हम अगला सूत्र लेंगे, मेधातिथि कर्म का, जो ऋग्वेदारंभ के दूसरे विषय है। तो कहा युक्ष्वा हया ऋषि हरि को देव रोहिता, तो कहा कि अर्जुन को इंद्र तीन पर्वत पर जाकर खाली देह की ताकत के अभिमान में नहीं रहना है, उस देवत्व को पाना है, वरना कौरवों को पराजित नहीं कर पाएंगे हम में कोई, हम भी कोई भी विषयों का परित्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी द्वारा हम हैं, जो हमें भस्मी से अन्न और अन्न से इस दुर्लभ मानव तन में लाया है, उसको पाने के लिए, उस स्थिति को पाने के लिए हमें उसी के पास से जाना होगा। एक बात बताओ, बुढ़िया की सोच खोली है झोपड़ी में, क्या वो सड़क के बिगड़े के खंभे के नीचे ढूंढेगी? बोलो, ढूंढेगी क्या वो? और हम सब यही कर रहे हैं कि आत्मा से उद्गम है हमारा, आत्मा के पास ही तो सूत्र मिलेगा अगले जीवन का हमको। और ढूंढ रहे हैं बाजारों में, चौराहों पर, कहां मिलेगा ये सपने में? और हम वही नहीं होना चाहते हैं जहां हमको होना चाहिए, हम उसी से नहीं होना चाहते जिसके कारण हम हैं। हम झूठ के होना चाहते हैं, कपट के होना चाहते हैं, आसक्तियों के होना चाहते हैं, विषयों के होना चाहते हैं, लोभ के होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते हैं अपने अंतर अपने गोविंद के भी तो नहीं होना चाहते हैं। हम भौतिकताओं के सहारे जीना चाहते हैं, हमें भौतिकताओं की बैसाखियां चाहिए, हमें आत्मा का ऐश्वर्य लगता है, फिर भी हम सियाराम जयराम जयजयराम जाते हैं, कितने कमाल की बात है। हाँ, प्रभु भी हैरान होते होंगे, कौन है ये, क्यों चिल्ला रहे हैं, जबकि उनका मेरे से कोई मतलब नहीं है। तो इंद्रकील ने, अर्जुन ने घनघोर तप किया, देवेंद्र उनकी परीक्षा लेते हैं नाना प्रकार का, लेकिन अविचलित रहता है इंद्र। तो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी प्रकट होते हैं, मान मान और देवलोक के राजा के भी हम क्या कहते हैं, तो दोनों अर्थों में साथ लीजिएगा कि एक तरफ ये कथा आपको आपके भीतर का सत्य पढ़ा रही है, और दूसरी तरफ आप कथा का आनंद मिले हमारे साथ। यदि देवलोक ना होता वहां पर, तो देवलोक कैसे होता भीतर में? मनुष्य क्या है, सारे सचराचर का छोटा चित्र है, समझे इस बात को, कि जो ब्रह्मांड है वही पिंड है ना। अग्निर देवता कवि कृति सत्य सुचित कृष्ण अवस्था मां देवो देवे विराजमान अग्निर होता परमेश्वर ने कवि कृति आत्मा होकर आप यज्ञों के द्वारा सत्य सुचित कृष्ण अवस्था मां पूर्व पुरुषों ने हमें पढ़ा है कि सत्य को अर्थात प्रकृति को जैसे रूप दिया है बनाया है क्या किया है कि सांचों में सांचे ढालता चला गया तो हर चित्र में पूरा महाकाव्य वीर बस गया अर्थात ये सचराचर एक ऐसा सुंदर महल बना है कि जिसके हर ईंट में सारे महल का नक्शा अगनेर होता कवि कृति सत्य सुशी कृष्ण अवस्तमा देवो देवे विराजमत श्री हम संपूर्ण सचराचर का एक सूक्ष्म चित्र है सूर्य जैसा आत्मा है ग्रहों और नक्षत्रों जैसे हमारे भीतर मस्तिष्क में सहस्त्रों बिंदु हैं कोई ऐसा युग नहीं कोई ऐसा काल नहीं जो हमने अंकित नहीं नदियों जैसी नदियां हैं पर्वतों जैसे पर्वत हैं मैं सारे सचराचर का सूक्ष्म बिंदु तो वेद ने कहा यदि पढ़ना है सचराचर को तो अंतर्मुखी हो समाधिस्थ होकर अपने भीतर अपने को पढ़ ले तुमने संपूर्ण सचराचर को पा लिया प्रेत बन के अर्थात बाहर भटक भटक कर इस सचराचर को तुम्हें बन पाएगा तो मेरे भीतर क्षीर सागर है ग्रह मैठन जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं उसी प्रकार पीनियल बॉडी जिसे हम मेडिकल साइंस में कहते हैं ब्रह्मरंध्र है वो उसी सिरा पर ऐसे ही सोई तैरती रहती है जैसे क्षीर सागर में सारे लोग सारे तीर्थ सारे काल और सारे ऐसे कौरव और पांडव सब मिलने समाये हुए अग्नि देवता कवि कृतु सत्य सुशी कृष्ण अवस्थमा देवे विराजमान किसी ने ये काल भीतर हमें सचराचर बढ़ा रहा है और भीतर संपूर्ण सचराचर को हमारे भीतर बना रहा है सारे भाव यहां खड़े दुर्योधन हाँ हठ धर्मता पूर्वक झूठ को के लिए ही लड़ते रहना ये मेरा भाव दुर्योधन है अपने मतलब के लिए दूसरों को सताना ये दुशासन है सुशासन नहीं क्या है दुशासन हर एक को सताना पीड़ा देना अपना उल्लू सीधा करना ये दुशासन है इसी प्रकार ये सौ अतृप्तियां ही सौ कौरव है और दुशला सुशला कहते हैं शला माने पीड़ा सुशला कहते हैं साधना को और सुशला दुशला कहते हैं विषय वासना को एक स्वरूप ये वासना है और इन वासनाओं के फिर आगे अनंत रूप में है ये सारे कौरव हैं ये मेरे में रहते हैं और पांचों भाव पांडव भी मुझ में रहते हैं पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु है और कुंठा से कुंतल से ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति इसकी कुंती है सारा महाकाव्य महाकवि ने मेरे भीतर ढाल दिया है उतार दिया है कि बाहर से भीतर पर अथवा भीतर से बाहर पर मर्जी तेरी है सत्य एक है और उसका एप्लीकेशन भी एक है दूसरा सत्य नहीं साइकी है पागलपन है भ्रम है जैसी चाहो ले लो मर्जी आपकी है चाहो तो मंजिल के इतने पास पहुंचकर 84 लाख योनियों को भटकने चले जाओ और चाहो तो बस एक जंप चाहिए और तुम अनंत की राह पर जा रहे हो आवागमन से मुक्ति है मर्जी तुम्हारी है एक ध्रुव 84 लाख ले जाएगा और सत्य से जुड़े रहोगे अनंत हो जाओगे जो चाहो वो खोज लो अपने लिए दूसरों का कोई भला बुरा नहीं कर सकता क्योंकि उनका नारायण सबका सबके भीतर है तुम्हारे मारने से कोई मरेगा नहीं तुम्हारे मैला करने से कोई मैला होगा नहीं तुम हो जाओगे सभी अपने आप को पढ़ो स्वयं को पहचानो अपने आप को जानो यही महाभारत का महाकाव्य है। इसीलिए पहले ऋषि में जब हमने पढ़ा था कि स्वरूप की स्वरूप कितनी ऊंट है, सो दुघा में गोद है, जो मसी गोरी स्वरूप कितनी, हाँ जब लहर में आए थे हम देख के केवल स्वरूप माने सगुण साकार को कितनी करने वाले, प्रकट करने वाले, संपूर्ण सचराचर को इन शरीरों को बनाने वाले कितने ही कलाकार है आत्मा। सुदुहन उन दे दुहे दुधारी दुनिया की बातें संपूर्ण सचराचर का आत्मा होकर दो दुहन करने वाले हे गोविंद हे वाले हे कृष्ण जो मसी दुही दुनी सेवा लिए हाथ में तेरी वो कांति मई वो ज्योति मई उस सुंदर मुखाकृति का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। मेरे भीतर भी गोविंद त्रिय है और सबने हेतु समाया हुआ। आज तेरा जो मुख्य दर्शन मैंने पाया है मन इंद्रकील पर्वत पर आया है, स्थिर होकर भूल गया है। अब तुझे रूप में रूप नहीं है, भीतर तुझको पाता हूं, बाहर तुझे देखता हूं। और जब देख लिया तुमको तुम मन में भाव जगा कि यज्ञ का कुंड भी प्रज्वलित है भीतर और तू सेवा लिए हाथ में आवित भी दे रहा है। उस सुंदर क्षणों को मैं तो खोदू मैं तो बन देती गोविंद तेरे क्या हो जाऊ तो गोवन की नजर बोला है। आज मैं तुझे पाने के लिए जीव रूपी देती अपने अंतर में आई है तो उपनम सवन रही श्री मत्स्य सोम अपना पे गोवन मदा उपनम सवन रही। तो आज श्रवन की भावना श्रवन की अतृप्ति श्रवन की इच्छा जगी है मुझ में। श्रवन कहते हैं वो स्नान जब बच्चा पवित्र होता है उसको स्नान देते हैं जिसे सौर स्नान आप कहते हैं, उसका असली नाम क्या है श्रवन स्नान, पवित्र होता है। जब यज्ञ की सामग्री यज्ञ से पहले नहाई जाती है पवित्र की जाती है अभिमंत्रित होती है उस स्नान को क्या कहते हैं श्रवन स्नान। और जब मृत देह को मेहरा भगाकर हम चिता की लकड़ियों पर देते हैं अग्नि के लिए उस स्नान को भी क्या कहते हैं श्रवन स्नान। और विवाह से पहले वधु जब वर के जल से नहलाई जाती है तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं श्रवन स्नान। तो यहां क्या कह रहा है उपनम श्रवण वधु मैं इस ऋषि किसको कह रहा है अपने ही अंतर को, यानी उसकी बात उसी से है। और देखो बात कुछ ऐसी है कैसी क्यों पुनः श्रवण वधु इसलिए वधु ने वर के होने के लिए आज श्रवण लेना है और सामग्री ने पंडित की सामग्री ने योग्य होने के लिए श्रवण लेना है। जीव आत्मा से मिलेगा तब सामग्री बन ज्योति बन जाएगा तो उपनम श्रवणा रही। तो आज श्रवण की कल्पना ही उभर है सोमस ज्योतियों को पाने के लिए तो ज्योतियों का ही जल है सोमस से अपा अपा माने पानी जल है और फिर उसी जल का आचमन है ज्योतियों का ही आचमन है क्योंकि ज्योतिर्मा जब प्रियतम है और ज्योतियों के ही स्निग्ध जल से नहाता है वो तो वधु भी तो ज्योतियों के जल से नहाएगी और उसी जल का तो आचमन पाएगी। तो उपना सवना रही सोमस से सोम अपना पे गोदन उद्रे वतो मदा और भावरों की कल्पना से पति से मिलने के क्षण की भावना से आज उस वधु के जल से ही सुंदर कल्पनाएं उभर आई हुई थोड़ा सा रोमांच है भाव भविष्य की कल्पनाएं हैं कहीं एक रीता सा सुंदर सा भय भी है रोमांच भी है मेरा है ग्रे रोते मेरा और मन है कि धरती भर का नशा ले आया है झूमता भी जाता है जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर मदमस्त नाचती है भंवरे लिया करती है। आज मन भंवर भंवर हो गया है विवेक है विवेक की गीत है जो पूर्व ऋषि ने लिखा है मिलन दे मुझसे घट जाए मन स्तंभित हो जाए मन फिर मन फटकाए मुझे मेरे विचारों को मन गोविंद दिन स्थिर हो एक हो जाए अतृप्तियां शेष हो जाए मेरा मिलन मुझसे हो जाए उत्था उपना सवना गई सोमस्य सोमते वेदंगते मेदा। ज्योतियों को धारण करने वाले सूर्य की भ्रमरों का जैसे सूरज पृथ्वी नाच रही है चारों तरफ वो मद चढ़ाया है। मन है कि भ्रमर भ्रमर झूमती रहता है, मन है कि आज प्रियतम का हो गया है, आज श्रवण की बेला है, तन सामग्री भी नहाएगी क्योंकि उसे यज्ञ होना है, यज्ञ की ज्वालाओं को अर्पित होना है और जीव यजमान आज आत्मा गोविंद की हो जाएगी, मिलन होगा मेरे मज से मेरे भीतर। तो कहा कि कैसा भ्रमण है, कहा तो असंख्य सूर्य नक्षत्र जुड़े हैं यहाँ पर, वहां पर मेरा इससे मिलन होगा। पवित्र नदियों का जल है, सारे लोक उतर आए हैं मुझे और आज उस सुंदर महल में मेरा मेरे प्रियतम से मिलन है। महल भी कैसा है आगे कहा एक जगह पर कि प्रियतम पूर्ण भूषाणी वारेण इंद्रम स्वामी सचा सुखी। पूर्णतमम पूर्व उत्तमम कि लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है जहां हम गोपी और गोविंद मिल रहे हैं, ये दिव्य लोक है जिसकी हर रोम रोम उसने बनाया है, स्वयं प्रियतम ने बनाया है। इस लोक से सुंदर फिर कौन सा लोक होगा। पूर्व उत्तमम पूर्व उत्तमम पूर्णम ईशानम और उन सुंदरतम लोगों में भी ये महासूर्य लोक है कि जहां स्वयं परमेश्वर आत्मा होकर वर होकर विराजा है। आज दूल्हा यज्ञ के सामने आया है, स्वयं परमेश्वर सहस्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला स्वयं गोविंद आज यहां विराजा है। पूर्णम ईशानम क्यों आया है, वारेणम मेरा वरण करने के लिए आया है, मुझे अपने लिए मिलाने आया है। इन ब्रह्म स्वामी सचा सुखे इन ब्रह्म ज्वालाओं का ज्योतियों से समृत कर मुझे एक नए रूप में प्रकट करने आया है, अपना बनाने आया है। और कहा कि पहुंची थी हम कैसे यहां पर, कैसे पाया था हमने इस सत्य को। हाँ उसी को हमने बेचारा कहा अथापि अंतमा नाम विज्ञान सुमति नाम मानो अपेक्षा आगे आत्मा में आरंभ करना शुरू करना कि तुझे पाने के लिए मैंने अथा को अंतमान अन और हल्दी के उद्यम से पहले मजा है ना, दुल्हन पहले कैसे मांगी जाती है ना उद्यम आते ना, तो कहा अथा की अंतमान वो तमा वो अनादिक वो धूप आदि हल्दी का जो उद्यम था वो उद्यम कैसे था, उसमें काहे की जगह थी और कौन सा पेड़ था। कहा विद्यान सुमति नाम विद्या और सुमति का उत्तर था। देखो कितना मधुर काव्य है ऋग्वेद, तुमको तुम्हारी कथा सुनाता है और कितनी कैसी हम लोग हैं इस अमृत का भी स्वाद नहीं ले पाते हैं कि जी जाए इसमें टूट जाए इसमें भिग जाए इसमें। अथापि अंतमानाम विद्यान सुमति नाम मानो अपेक्षा आदमी। विद्या और सुमति के उद्यम से हम दुर्गुण सारी जीव अपने आप को मांझती रही है, जुटी रही है, सजाती रही है और कल्पनाओं में सोचती रही है। विद्या और सुमति के उद्यम से नाचती रही है और मानो अपेक्षा आ गई और हर चौधराहट को हर प्रसिद्धि को नकारती रही है कि इस पाप की राह तो नहीं जाना और हमको मरे जाते हैं चौराहट के लिए पाप के लिए। मैं वो अपेक्षा आ गई और अपने को नकारती रही है कि इसमें विषयों की प्रसिद्धि में तथाकथित भोगों की प्रसिद्धि में मैं फंसा अपने आप को। अभी तेरे तेरे के भावरे होने में फिर तुझे तो तेरे के देश जाना है, इन चौराहटों का मतलब क्या है, ये तो क्षण भंगुर जगत है। विभ्रमाश्रितम इंद्रम कृष्ण विपस्तम अस्त सखीता आवरम कहीं सखा ये सखी ये सफेती ये पहुंच पाए हैं पिता वन्य भी अपने आप को दूर करती रही। ग्रम इंद्रियों के विषयों से क्रोध मोद दम्भ लोभ मेरा तेरा इस हर जहर से परे हुई दूर हटती रही। प्रभु इस राह नहीं जाना है, इस राह नहीं जाना है, ये राह तो आवागमन की है पतित यमियों के भटकाव की है। परे हुई विग्रम विषयों को विष से विगत बती रही रिपन कुंडल निष्ठा ही आत्मा की जिन हम निरंतर मन से वाचा कर्मणा स्वभाव से भी स्थिर होती रही। रिपन इंद्र निष्ठा पृछा विपर्शितम और हर अतीत को जलाती रही। किसने अतीत को याद नहीं करना है क्योंकि अतीत की राक्षसी इस राह का अवरोध बन जाती है। कौन है ये राक्षसी? राम की कथा में देखो हनुमान जी चले हैं उड़े जा रहे हैं। पर्वत राज ने कहा कि मेरा सहयोग ले लो, काबू तो ले लो, सहारा आज के ले लूंगा, कल किसके सहारे उड़ूंगा? क्योंकि अभी जिसके सहारे उड़ रहा हूं वो तो फिर जाएगा और तुमने राम छोड़े हैं, तुमने ईश्वर छोड़ा है भौतिकताओं की खातिर हमेशा कोई खुश नहीं है। मटीरियल आत्मन और ये सारा मटीरियल तुम्हें जीवन पर अच्छा नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अंधे की तरह तुमने हमेशा आसक्ति और विषयों को ही अपना धर्म भगवान ईश्वर सब कुछ माना है, यहां तक ईश्वर को भी ठुकराया है तुमने भौतिकताओं की खातिर। तो कहा हनुमान से कहा पर्वत राज ने भी तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, कहा नहीं मित्र जिसके सहारे उड़ रहा हूं मुझे उससे बेसहारा मत करो, मैं उसी के सहारे उड़ूंगा। कि पर्वत मटीरियल के हो सहारा आत्मा का ही रखना है, मिट जाओगे। और हम हैं कि हमने हर बार आत्मा का सहारा छोड़ा है, पर्वतों के सहारे जिए हैं। हमने झूठ को बोला, हमने असत्य आचरण को दिया, हम क्यों पाप की ओर बढ़े? सब कहते हैं कि वो पेट ना भरे तो पेट किसी का नहीं भरता है, फिर मैं पूछता हूं फिर पाप से पेट क्यों भरते रहे तुम? क्यों भरते रहे तुम? और जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हनुमान जी पर्वत राज को प्रणाम करते तो अचानक उनको लगा कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखा नीचे परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है सागर में, और उसकी विशेषता यह है कि परछाई को मुंह में भरती है तो उड़ता हुआ जीव भी उसके पेट में समा जाता है। तो हनुमान जी को भी खा ली, तब हनुमान ने उसका पेट फाड़ कर पीछे मारा, तब बाहर आगे बढ़ता है। ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी कौन है? अतीत से निपटने वाली हम सबकी मनोवृत्ति है। उसने ये किया तो हम ये करेंगे अब, और जो अतीत से निपट गया है, जो अतीत में ही बैठा है उसका तो वर्तमान ही तबाह है, नष्ट हो गया है, क्योंकि सारा वर्तमान तो अतीत खाएगा, उसका भविष्य क्या होगा? तो कहा परे ही विग्रमास रुतम इंद्रम पृछा विपश्यतम, अतीत को न देखती हुई नकारती हुई यह कई सखी उठा आवरम, ये सखा ये सब करके ही तो हम पुस्तक पहुंच पाए। आज विभिन्न दिशाओं पर महाकवि एक सुंदर कथा के रूप में हमें दिखला रहा है कि वनप्रस्थ क्या है, इंद्र कौन पर्वत क्या है, कहां कहां पहुंचना है। ये विश्व का अनूठा महाकवि है हमारा भगवान वेद व्यास, जो स्वयं एक लीला अवतार है अपने में, वो तो न भूल सके। न ऐसा पहले कभी कोई हुआ था और न फिर होगा कोई कभी ऐसा। उसे जो महाकाव्य की कथा में हमें हमको भी अपने से पूछना है कि सुंदर मनोरम मार्ग पर जाना है जहां सुख ही सुख है, आत्मा का आनंद ही आनंद है, जहां दुखों का नितांत अभाव है, जहां झूठ नहीं कपट नहीं, जहां जहर और विष नहीं है, आत्मा का अमृत है, बोले इस रास्ते जाना है, अपना भटक जाना है। आज की इस ऋचा में विश्वा गया ऋषि रथी हरि तो देव रोहिता, ईश्वर की राह जाने वाले तभी कुछ अमर सत्य से जुड़ना है, उसकी ज्योतियों से जुड़ना है, उसकी पूजा को पूजा नहीं करनी है, पूजा धन की सीमा है, और दिल के अभिमान से भी रहित होते हुए अब शरीर को सहारा नहीं आत्मा में आरोपण करना है, आत्मा को ही शरीर मानना है, तुझे आत्मा सोना है तुझे। ताहिर देवान यहां वहां और इस प्रकार उन्हीं में समय हुए, उन्हीं के परमेश्वर को ही सदा सम्मान करते हुए उसी के देवत में बसे हुए हैं। तुझे सर्वत्र जीना है, एक क्षण भी उससे हटके हम उसे किसी को नहीं जीना है। ये ऋषि इस ऋषा में हमें उपदेश दे रहा है। बड़े भाग्यवान होंगे जो इस अमृत को पी पाएंगे और फिर मालूम नहीं होंगे, फिर झूठ भर कपट अब नहीं करेंगे, बहुत कर लिया अब तो भूल जाएंगे। इसी ब्राह्मण के साथ आए हम सीधे बैठ जाए, पलकों को सुखा दें और भगवान के सुंदर मनोहरम रूप का ध्यान करें, और वो न कहें कि वो करता है वो करता है। हाँ, ये गलत बात है। अगर इसी को करना होता तो अरे देवी के फूल फिर तुझे क्यों लाता, कुछ तुझे भी करना है, कुछ तुझे भी करना है। ये याद रखे कि कुछ मुझे भी करना है, बहाने बाजी छोड़ दें। कहें कि हमें करना है, हमने भूल है, हमने संकल्प है, हम अर्जुन के जैसे इंद्रकील पर स्थित हो गए हैं, हमें स्थिरता है, हम कायर दिग दिल नहीं है, हम योगी हैं। ये जो प्रदीप के गांधी हमारे गले में है, हम अर्जुन के जैसे संग्राम करके और इस महायुद्ध को जीत के दिखाएंगे। आए सुबह बैठ जाए, पलकों को छुपा दें और वो करता है ये नाटक बंद कर दें। हमको ही करना है, इस महावाक्य को याद करें जीवन में हर सांस में, और हम करके दिखा दें। आए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें और भगवान के सुंदर मनोरम रूप का ध्यान करें, नारायण के रूप में खो जाएं, उनके मनोरम छवि में खो जाएं। देव हरि नारायण नारायण, देव हरि नारायण। आप सब भारत में ईश्वर के पुत्र हैं, अपने को सचेत करें, अपने से कहें उत्तिष्ठ भारत, रे भारत रे ईश्वर के पुत्र, आज तू उठ खड़ा हो, जीवन को संग्राम मान और महायाओं के महासमर में कौरवों से युद्ध कर, न कि कौरवों के लिए जी, तू विष्णु के लिए जीना कौरवों के लिए जीना है, ऐसा मत करो। और एक बात हम आपको फिर सूचना दे दें कि 2 तारीख को 2 सितंबर को जन्माष्टमी है, उसके कार्य आप सबको मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं वो बाद में यहाँ से ग्रहण कर लेंगे और एक बात समझ लेंगे।